Radio 1. Stefan Komduur. Ja, goedemiddag. Straks praten we over armoede in Nederland. Deze hele week besteden we hier aandacht aan in een speciale serie in de Nieuws BV. Dat zometeen. Eerst, Nederland laat relatief veel asielzoekers toe. Dat en meer in het NOS Journaal met Levi van Eck. Mensen die vorig jaar in Nederland asiel aanvroegen, hoorden meestal dat ze mochten blijven. Van de ruim 16.000 asielzoekers kreeg bijna driekwart een verblijfsvergunning. Daarmee heeft Nederland een van de hoogste percentages van Europa. Het gemiddelde in Europa ligt op 38%. Dat het percentage in Nederland hoger is, heeft verschillende oorzaken. Zo kwamen er vorig jaar meer asielzoekers uit onveilige landen naar Nederland die een grote kans hebben op een vergunning. Ook registreren sommige EU-lidstaten weinig asielaanvragen. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, eist dat Oekraïne de voorstellen van Moskou voor de geannexeerde regio's overneemt. Anders neemt het Russische leger het heft in eigen handen, zei Lavrov tegen staatspersbureau TASS. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Wat zijn die voorstellen waar Lavrov het over heeft? Ja, voorstellen is een beetje een groot woord, maar wat Lavrov in feite heeft gezegd is wat Rusland al sinds februari herhaalt. En dat is in feite dat Oekraïne zich moet neerleggen bij de Russische eisen. Lavrov nam ook weer die woorden in de mond die we al heel lang in ieder geval niet van president Poetin meer gehoord hebben. Demilitarisering en denazificatie van Oekraïne. Dat zou moeten gebeuren volgens Lavrov. En dat zou moeten gebeuren in de door het regime in Kiev, zoals men dat in Moskou noemt, bezette gebieden. En dan vooral ook in de gebieden die Rusland inmiddels heeft geannexeerd. Dus dat is die zogenaamde Volksrepublieken Donetsk en Lugansk en twee Oekraïnse provincies. Ja, en hij zegt dus dat Rusland, als Oekraïne dat niet doet, het heft in eigen handen neemt. Waar moeten we dan aan denken? In feite is dat een voortzetting van wat we natuurlijk ook al sinds februari zien. Hè. Het betekent in feite van als Oekraïne niet goedschiks wil dan kwaadschiks. En dan gaan wij onze doelstellingen met geweld nastreven. Nou, dat is wat Rusland sinds februari probeert. De bekende gevolgen met enorm veel verwoesting, enorm veel tegenslagen ook voor Rusland en enorm veel doden aan beide kanten. Vandaag meldt Oekraïne ook dat de Russen verlies leiden rond Bakhmut en Lyam in het oosten van Oekraïne. Zijn Lavrov's woorden een gevolg van die verliezen? Nee, die staan er los van. Het zijn een beetje parallel lopende lijnen. Wat ik zeg, die eisen die Rusland voortdurend herhaalt sinds februari. En wat we in Bakhmut zien, daar zien we dat er al sinds de zomer enorm zwaar wordt gevochten. De Russen proberen dat stadje, dat strategisch belangrijke stadje, ongeveer zo groot als Vlaardingen of Gouda, om dat in handen te krijgen, maar dat lukt maar niet. En ja, hoe de situatie daar ter plekke is, dat is heel moeilijk in te schatten. Beide partijen claimen overwinningen, lokale overwinningen. Maar het is onmogelijk op dit moment om dat te controleren. Het enige wat je kunt constateren is dat stadje, zoals vele andere stadjes ook in Oekraïne, inmiddels bijna volledig in puin ligt. Ja, want voor de duidelijkheid, deze liggen niet in die bezette gebieden, hè, die stad. Bakhmut, dat heette vroeger Artyomovsk, dat ligt in de provincie Donetsk. Dus in dat gedeelte van Donetsk dat nog in handen is van Oekraïne. Maar Rusland heeft dus dat wel, dat gebied. Rusland heeft die beide zogenaamde Volksrepublieken Donetsk en Lugansk geannexeerd. Dus dat gaat om het grondgebied van die volledige provincies. En daar valt dus ook Bakhmut onder en nog een groot deel van die provincie. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, dankjewel. De 7 academische ziekenhuizen overleggen vandaag of er maatregelen nodig zijn vanwege het grote aantal kinderen met het RS-virus. Er dreigt daardoor een tekort aan IC-bedden te ontstaan. Iedere winter is een besmettingspiek, maar vanwege personeelstekort is de situatie dit jaar nijpender, zegt de bestuurder van de Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden. Het feit dat we nu een vacaturegraad van 26% hebben, wat betekent dat er dus, ja, we zoeken gewoon mensen, maar ze zijn er niet, ze komen niet. Ja, dat illustreert eigenlijk wel het probleem wat dreigt voor de toekomst. En wat het vooral betekent is dat in sommige IC's er echt ook is een soort van opgeschaald. Waardoor het echt ook belastend is voor de verpleegkundigen die daar werken, de kinder-IC-verpleegkundigen. Het RS-virus kan bij jonge kinderen voor ernstige luchtwegproblemen zorgen. Ouders krijgen het advies om extra waakzaam te zijn als hun kinderen verkouden zijn. Vooral bij baby's jonger dan 2 maanden. Wie zwaar gewond raakt, komt nog te vaak niet in een gespecialiseerd traumacentrum terecht, maar in een gewoon ziekenhuis, meldt Trouw. 70% gaat naar een traumacentrum, terwijl dat 90% zou moeten zijn. Als er haast bij is, kiezen ambulancemedewerkers vaak voor een ziekenhuis dichterbij. De meeste leden van provinciale staten vinden de werkdruk te hoog en de vergoeding te laag. Naast hun gewone baan zijn statenleden gemiddeld meer dan 20 uur per week voor de provincie aan het werk. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS en de regionale omroepen. Voor het ontmantelen van de Nelson Mandela-brug in Zoetermeer gaat de A12 vanavond laat in beide richtingen dicht. De brug heeft ernstige constructiefouten, waardoor de overkapping op de snelweg kan vallen. Zaterdagochtend zijn de werkzaamheden afgerond. Vanwege het winterweer krijgt de Amerikaanse staat New York financiële noodhulp van de federale overheid. President Biden heeft daar toestemming voor gegeven. Vooral in de stad Buffalo zijn grote problemen. Het NOS-journaal. Servië heeft het leger op de grens met Kosovo in de hoogste staat van paraatheid gebracht. De president van Servië vindt dat er alles aan moet worden gedaan om de Servische minderheid in Kosovo te beschermen. De Servische minister van Defensie zegt dat het leger klaar is om geweld te gebruiken. De spanningen liepen de afgelopen weken op na klachten over het intimideren en pesten van Serviërs door inwoners van Kosovo, vooral etnische Albanese. Correspondent Tijn Sade. Het is allemaal begonnen eigenlijk in de zomer. Kosovo, hoofdstad Pristina, die vindt het eigenlijk wel welletjes. Die vindt dat de Serviërs, die vooral in het noorden wonen van Kosovo, de Kosovo-Serviërs, dat die zich gewoon moeten gedragen als Kosovaren. Ze wonen nou eenmaal in Kosovo. Nou, daar hoort bijvoorbeeld bij iets heel banaals dat je je Kosovaarse autonummerplaat op je auto schroeft. Nou, dat doen die Kosovo-Serviërs dus niet. Die vinden dat ze getergd worden, getreiterd worden, dat ze niet gerespecteerd worden. Maar ja, nogmaals, de Kosovo-Albanese regering in Pristina zegt het is genoeg geweest. Nou ja, en die onderhandelingen die zijn elke keer weer gefaald. Ze zijn weer naar Brussel gevlogen. Ze beloofden elkaar dit en dat. Nou, uiteindelijk is het gewoon uitgelopen op een situatie waarbij nu Kosovo-Serviërs, geholpen ook door Serviërs, uit Servië dus zelf, dat die bij bepaalde grensposten barricades hebben opgeworpen. Daar is geweld. Dat zou zomaar uit hand kunnen lopen. In 2008 scheidde Kosovo zich af van Servië. De meeste EU-landen erkennen die onafhankelijkheid, maar Servië blijft Kosovo zien als afvallige provincie. VVD-Kamerlid Ellian wordt zwaar beveiligd, dat zegt hij in een interview met het Parool. Over de aard van de dreiging doet Ellian geen uitspraken. De VVD'er heeft onder meer justitie en rechtspraak in zijn portefeuille. Hij was eerder kritisch over het vervoer van zware criminelen vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Ook stelde hij vragen over de detentie van verschillende criminele kopstukken en over Ridouan Taghi. Die wordt ervan verdacht dat hij leiding gaf aan een grote drugsorganisatie. De politie deed na de jaarwisseling vorig jaar een oproep aan het nieuwe kabinet. Oud en nieuw zou echt anders moeten worden georganiseerd. Agenten hadden, meer dan in andere jaren, te maken met agressie, geweld en vuurwerkincidenten. Handhaven is lastig, zegt de politie. Dat zware vuurwerk, dat heeft echt de kracht van explosieven. Hè? Van een handgranaat, zo'n cobra bijvoorbeeld. Ja, dat is levensgevaarlijk. En wij beschermen onze mensen door goede kleding en dat soort zaken. Maar ja, het blijft gewoon heel gevaarlijk. Van tevoren kan er wel het een en ander worden gedaan om te proberen de problemen een halt toe te roepen. De opsporingen staan een belangrijk punt in. Controles zijn een belangrijk punt, ook rond de grens proberen we daar het nodige aan te doen. We proberen echt informatie gestuurd ook te kijken van waar kunnen eventueel opslagplaatsen zijn. Dus daar wordt in de preparatie heel veel aan gedaan. Het weer nog. Op veel plaatsen is het zonnig. Later meer bewolking en mogelijk wat regen. Het wordt 1 graad of 7. In de avond vallen er meer buien. Vannacht overal regen, morgen ook af en toe buien en dan ongeveer 10 graden. Bianca Damink bij de ANWB kan ons vertellen hoe de situatie op de weg is. Goedemiddag, Bianca. Goedemiddag. Het is intussen wat drukker geworden op de weg. Vooral in Brabant, met name bij Eindhoven, heb je vertraging. Maar wat ook opvalt is de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken is het druk. De vertraging is daar 20 minuten. De A2 van Maastricht naar Eindhoven is na een ongeluk wel weer vrij bij knooppunt Batadorp. Je hebt daar nog wel 10 minuten tijdverlies. Op de A76 van Heerlen naar de Belgische grens heb je ook nog een kwartier oponthoud. Vanaf Geleen zijn daar problemen met het wegdek. En op de A28 van Assen naar Zwolle staat een file tussen Bijlen en de afrit Ruinen, 4 kilometer. Het komt door bergingswerkzaamheden, ook na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht en de vertraging is daar bijna een kwartier. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee via de app of nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De Nieuws BV. Een hele goede middag. Straks blikken we terug op het politieke jaar hier in de Nieuws BV. Welke affaires hielden Den Haag het meest bezig? U hoort het straks van onze politieke redactie. En Sinan Chan brengt in De Laatste Zoon een opmerkelijke inwoner van Afghanistan in beeld. Sabiron Simentov, die zelf zegt de laatste Joodse inwoner van het land te zijn. Hoe overleeft hij het onder de Taliban? Straks hoor je dat ook hier om 12:30 in de Nieuws BV. Maar nu eerst armoede in Nederland. De Nieuws BV. Want armoede was het onderwerp van 2022. Door de inflatie en hoge energierekeningen komen steeds meer mensen in de knel. In de Nieuws BV nemen we deze week het probleem onder de loep en gaan we op zoek naar oplossingen. Vandaag onderzoeken we waarom mensen die arm zijn vaak ook arm blijven. Verslaggever Willemijn Veenhoven volgde een dag uit het leven van Eden. Een jonge moeder van 2 kinderen die moet rondkomen van een uitkering. We schakelen in op donderdagochtend 7 uur in Nijmegen. De kinderen van Iren zijn net wakker en maken zich klaar voor school. En wat is dit jouw bed of niet? Nee, dit is Kevani's zijn bed. Oh. En dat is mijn bed, maar ik slaapte. Sliep? Ik sliep met Kevani hiernaast op de matras. Jullie zijn daar gaan liggen? Samen? Nee, ik was in slaap gevallen. Ik heb op mijn bed geplast en toen ging ik naast mama slapen. Oh. Als wij op tijd zijn, kunnen we op zich gewoon gaan wandelen naar school. Vinden jullie dat goed, jongens? Nee. Ja. Giri zijn fiets is kapot. Mijn rem doet het niet. Allebei zijn remmen zijn kapot. Dus Giri zit nou al een tijdje bij mama achterop, hè? Mm. En kan je fiets niet gemaakt worden? Wel, hij kan wel gemaakt worden, maar alleen door de fietsenmaker. Ja. Daar denk ik dan wel even 2 keer over na, hè? Als ik hem naar de fietsenmaker breng of niet. Mijn eigen fiets is ook al heel lang kapot, dat heeft de buurvrouw gezien. Mm-hmm. Dus ja, kapot. Ik ben elke ochtend voordat ik... Wat doet mama voordat we naar school gaan? Wat moet mama doen met de fiets van mij? Oppompen. Ja, die band loopt steeds leeg. En dan moet je gewoon goed over nadenken of je dat geld eraan uit gaat geven bij de fietsenmaker. Ja, zeker. Want ik denk als ik nu op mijn laatste kijk op mijn bankrekening, er staat volgens mij voor nu nog €100 of zo. Ja, dan ga ik natuurlijk niet 2 fietsen naar de fietsenmaker brengen. 100? Ja. Ja. Ja, dat is superveel. Dat is echt superveel. Waarom heb je dat nooit verteld? Jefani, doe je spullen aan. Ja, is het vaak een beetje stressig? Nee, Gidi, stop hiermee. Steek me bijna in mijn oog. Is het vaak een beetje stressig? Heel erg. Ja? Heel erg. Ja. Ik mag in de microfoon praten. Je spullen aan gaan doen, want je bent echt een beetje vervelend aan het doen, vind ik. Ik zeg tegen hem, als ik het eerder had bedacht, had ik geen kinderen gemaakt. Maar ik hou heel veel van ze. Ja, echt. Dat komt ook door deze situatie, ja. Ja. Dus... Jou van ons. Ja, superveel. Maar je wel dus ons niet dus te vader. Niet in deze situatie zetten. En ook niet in heel veel situaties had ik helemaal geen kinderen willen zetten. Nee, helemaal niet. Dus vind ik helemaal geen en niet erg om uit te spreken. Nee. Ik vind het heel oneerlijk voor heel vaak voor ze. Die stress die ze krijgen en die ze meekrijgen. En gewoon de sleur waarin ze mee worden gesleurd, snap je? Mm-hmm. Gewoon een sleur van stress en van overleven. Mm-hmm. En dat is echt heel vaak niet leuk voor hun, hoor. Ik voel me daardoor heel vaak niet goed. Ik voel me daardoor helemaal niet optimaal en vrolijk. En dat krijgen hun mee, natuurlijk. Maar je zegt dat gewoon waar ze bij zijn. Ja, dat vind ik niet erg. Dat vind ik, weet dat heel veel mensen dat... dat heel veel mensen zeggen, dat moet je niet tegen je kinderen zeggen. Nee, maar ik zeg dat wel. Ik ben eigenlijk heel open met mijn kinderen. Och, je hebt die pensie nog. Maar ze weten ook dat je heel veel van ze houdt. Dat weten ze. Ze weten dat ik superveel van. Ik doe alles voor hen. Alles voor hen. Dat zijn mijn motivatie. Anders denk ik ook niet meer... Als hun er niet waren, was ik denk... Als ik hun niet had gehad, was ik er ook niet meer. Dat is het ook. Fanny, daar wacht bij het oversteken. Ik zou worden afgesloten van de vattenval. En toen zei die mevrouw van als jij niet zorgt dat je op tijd betaalregelingen met hun treft, dan wordt er een bericht gestuurd naar Veilig Thuis. Ga jij maar op de stoep, hoor, want er komen echt soms auto's hier heel hard. Gaat er een bericht uit naar Veilig Thuis en dan heb je kans dat je kinderen uit huis worden geplaatst. Ja, toen werd ik gek. Toen werd ik echt boos. Ook op die vrouw. Ja, niet dat zij er iets aan kon doen, maar ik werd boos op die vrouw. En ik ging een beetje los over het systeem. Want ik ben zelf in de jeugdzorg opgegroeid en binnen instanties. Ze hebben mij niet heel erg netjes achtergelaten. Mm-hmm. En nou kom ik steeds in de problemen. Ook weer in overheidsfoutjes. Kijk naar het verhaal van de Belastingdienst, toeslagaffaire. En dan... krijg je last van verhoogde aardgasprijzen. En dan kan ik mijn rekeningen niet betalen. En dan heb ik kans dat mijn kinderen uit huis worden geplaatst. Als ik geen betalingsregeling tref. Nou, dat vond ik echt te gestoord voor woorden. Ja. Oké, jongens. Ga maar lekker naar binnen. Heb je wel eens het gevoel dat je klem zit? Ja, eigenlijk constant. Ik heb constant het gevoel dat ik... Je zit de deur even klem, maar... Kijk, ja, en de deur ook, die is lekker kapot. Maar ik heb heel erg het gevoel dat ik klem zit. Met de financiën en met mezelf en met de zorg voor de kinderen. En het gewoon leuk te maken. Denk je dat je leven nog anders wordt? Ja. Ja, moet. Dus het is een tweestrijd. Ik weet dat ik het goed doe en ik weet dat ik het goed kan. Ik weet dat ik niet nutteloos ben. Moet het wel vaak blijven zeggen. Maar aan de andere kant, ik moet mezelf niet vergelijken met andere mensen. Je kan geen appels vergelijken met peren. Het is wel allebei fruit, maar... Wat een wijsheid, Iden. Willemijn Veenhoven op bezoek bij Iden, een jonge moeder van twee kinderen die moet rondkomen van een uitkering. Ga erover verder praten over deze reportage die we hoorden hier in de studio met Tim Schongers. Zelf opgegroeid in grote armoede in een voorstad van Antwerpen. Zit nu aan de andere kant van de kloof. Directeur van de Viardi Beckman Stichting houdt zich bezig met armoedebestrijding en schreef het boek Beledigende Broccoli. Welkom Tim in de studio. Goedemiddag. Je hebt meegeluisterd met de reportage van Willemijn. Daar horen we Iden, moeder van twee kinderen, hoe de donderdagochtend daar eruit ziet en welke zaken daar al voorbij komen. Jij groeide zelf ook op in armoede als kind. Wat herken je van deze situatie die we net hoorden? Nou, heel veel moet ik eerlijk zeggen. Dus ik werd er wel een beetje stil van, want het gebeurt weinig dat ik zo in detail dingen herken. Maar wat mij vooral bij haar opvalt, is dat ze echt volledig klem zit. Hè, zoals ze het zelf noemt, en met mezelf en met de financiën. En dat ze het gevoel heeft dat iedereen iets van haar wil. En wat ik ook echt schrijnend voorbeeld vind, is... ze heeft weinig geld. Ze kan de energierekening niet betalen. Onmiddellijk dreigen. Mm-hmm. We gaan je kinderen afnemen. Ja, dat is een bolwerk van stress dat haar overvalt. En dat wordt een sneeuwbal van ellende. En hoe langer dat duurt, hoe moeilijker het wordt om daar niet beschadigd uit te komen, denk ik. Ja, die stress die hoorden we ook terug in de reportage. De stress die zij ervaart. Nou, we hoorden al situaties ook van het niet met de fiets naar school kunnen. Want de fietsen kunnen niet gemaakt worden. Nog maar 100 euro op de rekening te hebben staan. Voor de kinderen veel geld, maar natuurlijk weinig geld om van rond te komen. Zij is erg open daarover tegen haar kinderen. Dat horen we ook. Hoe was het in jouw tijd? Wat kreeg jij mee als kind van de armoede in het gezin? Ik denk net wat in deze reportage naar voren komt. Hè, dat je gewoon merkt dat bepaalde zaken niet mogelijk zijn. Dat het vervangen van een kapotte fiets of kapotte schoenen niet onmiddellijk mogelijk is. Maar ik denk ook wel op een bepaald moment de stress en de druk op dat gezinssysteem. Kan je dat uitleggen? Kijk, als armoede er dusdanig inhakt... dat het gezinssysteem onder druk komt te staan, dat er sprake is van depressie, dat er sprake is van, ja, in dit geval bijvoorbeeld, dat je als kind al te horen krijgt, je was er misschien beter niet, hè? We kunnen dat wel openvinden en ik begrijp haar volledig, maar dat effect heeft op die kinderen, dat lijkt me zeker op lange termijn wel duidelijk, ja. Ja. Wat heeft die tijd met jou gedaan uiteindelijk? Dat is een heel goede vraag. Kijk, ik heb er ook al in de correspondent bijvoorbeeld over geschreven. We zien in alle onderzoeken dat zeker als armoede langdurig duurt. En dat je langdurig zowel feitelijke als relatieve deprivatie meemaakt. Hè. Dus minder hebben, maar je ook minder voelen. Want dat is wat het ook met zich meebrengt. Ja, dan weten we dat gewoon mentaal en fysieke gezondheidsschade met zich meebrengt. En ik heb het wel eens in de correspondent uitgelegd als... ja, jij kan de armoede wel verlaten, maar de armoede zal jou nooit verlaten. Want het kruipt in je, in je organen, in je vezels en in je hoofd. Ja, je bent naar de andere kant gegaan eigenlijk. Je bent uit die armoede geraakt, maar je zegt... het blijft wel altijd in je lichaam zitten, in die vezels. Het heeft ook met klem zitten te maken. En daar heeft iedereen het ook over in deze reportage. Jij noemt dat het Vissenkom-effect in columns die je schrijft, bijvoorbeeld in de Volkskrant, maar ook in lezingen die je hebt geschreven. Kan je dat uitleggen, dat Vissenkom-effect? Nou, kijk, wat we zien is... we hebben dusdanig sociale correcties, zeg maar, op ons systeem. Dus dat wil zeggen toeslagen, ondersteuningsmaatregelen en noem maar op. En die zijn eigenlijk bedoeld, hè, de bijstand bijvoorbeeld, was initieel bedoeld om... ondanks armoede nog met opgeheven hoofd door het leven te kunnen gaan. Wat we nu zien is dat heel veel van die regelingen dusdanig schraal en streng zijn opgezet, dat terwijl ze bedoeld zijn om mensen te doen groeien, en mensen een duwtje te geven richting een andere toekomst, dat ze eigenlijk de mensen klein houden. Hè? Dus dat ze de groei tegenhouden, net omdat ze zo scherp zijn opgesteld. En als je bijvoorbeeld kijkt naar, in dit voorbeeld, een alleenstaande moeder met twee kinderen. In de regel heeft zij in principe, denk ik, als ik me niet vergis, recht op 27 verschillende inkomensondersteunende maatregelen. Die Divosa heeft dat een keertje mooi uitgerekend. En die 27 maatregelen zijn 27 andere instanties, 27 andere contactpersonen. Formulieren. Ja, en vaak heel ingewikkelde formulieren. Mm-hmm. En tegelijkertijd houden ze er niet allemaal dezelfde inkomensdefinitie op na. Is bij bij de ene ondersteunende maatregel wordt het een goed idee om een beetje geld opzij te zetten. Bij de andere ondersteunende maatregel wordt je afgerekend op het feit dat je geld opzij zet. En ik heb het onlangs zelf als werkgever ook geprobeerd. Hè. Iemand die in de bijstand zit en dan gekeken van oké, kunnen we deze persoon te werk stellen? En dan merk je gewoon dat je, ja, daar kom je gewoon zelf niet uit. Nee, met dus al blijf die toeslagen. Blijf je in een soort vissenkom zitten? Kijk, wat ik zo geweldig vind, is dat we de laatste jaren heel vaak gehoord hebben... ja, maar de bijstand is een hangmat. Nou, volgens mij is de bijstand een wielklem. Hè? Je komt niet meer vooruit, je komt niet meer achteruit. Hè? En we weten dat ook de helft van de mensen ongeveer die in de bijstand zitten, dat die vaak ook met veel andere problemen te maken hebben. Psychische problematiek, dakloosheid, ziekte. Dus dat maakt het sowieso heel moeilijk om eruit te komen. Ja, en is het dan vooral de hoogte van de bijstand die niet helpt? Of is het überhaupt de hele hoe het ingesteld is? Nou, ik denk beide. Hè. Ik denk beide. Kijk, volgens mij met die hoogte van de bijstand momenteel, en dat varieert natuurlijk van situatie. Ja, daar kom je er gewoon niet mee. Hè. Zeker niet met stijgende prijzen. En dat is natuurlijk het makken. We kijken bij armoede naar de inkomenskant. Hè. Dat is ook de beleidsmatige grens. Die is dan 130% of zo van het sociaal minimum. Maar ja, als de uitgavenkant enorm groeit, ja, dan kom je per definitie nog meer in de knel. Tegelijkertijd zijn de regelingen gewoon heel complex opgesteld. Mm-hmm. Maar zien we ook dat ze heel erg van wantrouwen zijn opgesteld. Als jij een formulier voor de bijstand gaat invullen, ja, pagina 5 ben je al 6 keer als potentieel fraudeur bestempeld. Ja, dat schiet ook niet op. Het effect daarvan is dat we weten dat ongeveer 30% van de mensen die recht hebben op de bijstand helemaal niet aanvragen. Nou, dat is een groep waar we... Waarom niet? Waarom doen ze dat niet? Ja, enerzijds de toeslagenaffaire heeft er helemaal geen goed aan gedaan. Bang om het geld uiteindelijk weer terug te moeten geven, dus maar liever niet krijgen dan. Ja. En het feit dat het ook heel ingewikkeld is. Ja. Als je dat zelf moet doen, en kijk, we weten dat er een grote groep in Nederland is die laag geletterd zijn. Ja, die mensen is het gewoon heel ingewikkeld. Ja. En als je dan geen hulp krijgt, ja, dan kom je er niet aan toe. Ja, en daardoor is het eigenlijk te weinig geld om echt uit de armoede te raken op een gegeven moment. De Nationale Ombudsman die zei ook onlangs, die uitkeringen zijn eigenlijk te laag. Als we even weer naar het document of naar de reportage gaan van Willemijn bij Iden, die vreesde ook voor een leven lang armoede eigenlijk, hè? Hoorden we zojuist. Misschien ook wel voor haar kinderen. In hoeverre is zo'n angst terecht als je eenmaal in die armoede zit en je dus te maken hebt met te lage uitkeringen? Ja, volgens mij heel goed, maar het maken is dat zaken ook gaan koesteren natuurlijk. Hè? Ik bedoel... Iden die leeft nu in armoede, die kinderen krijgen dat allemaal mee. Het kan best zijn dat die kinderen daar cognitief gaan dysfunctioneren op lange termijn, maar ook fysiek daar zaken aan gaan overhouden. Dan is de vraag, komen die kinderen dan wel in een goed onderwijssysteem terecht? Want als die uit huis worden gezet, zoals die dreiging met Vattenfall, die we hoorden in de reportage, ja, dan gaat dat ook die kinderen mentaal beslag geven. En dan is het maar de vraag of zij zich volledig kunnen ontwikkelen volgens de eigen mogelijkheden. En dan is de kans groot dat ze zelf ook in armoede terecht gaan komen. Dus als je dat niet weet te doorbreken, ja, dan creëer je eigenlijk een nieuwe generatie met dezelfde problemen. Ja. En dus moet er iets veranderen. En dat veranderen, dat moet in het beleid. En dat beleid wordt op dit moment gemaakt vaak door mensen die niet in armoede zelf zitten. Er wordt wel voorgelegd aan mensen die in armoede zelf zitten, maar uiteindelijk mogen ze weinig zeggen wat eigenlijk echt zou helpen. Het wordt gemaakt door mensen die vaak ook geen eens te maken hebben gehad ooit met armoede. Jij stelt ook dat die armoedebeleid te weinig, dat mensen daar te weinig verstand van hebben. Je noemt dat in je broek beledigende broccoli. Waarom wordt er zo weinig naar arme mensen zelf eigenlijk geluisterd? Kijk, ik denk dat er een beweging is dat er steeds meer naar arme mensen wordt geluisterd. Maar het probleem zit hem niet. Kijk, je hoeft het niet meegemaakt te hebben om je te kunnen inleven in de problematiek. Dat is niet per se nodig. Ik heb het dan ook niet over ervaringsdeskundigheid in mijn boek, maar ik heb het over ervaringskennis. Zijnde van, ga bepaalde zaken ophalen. Want wetenschappelijke kennis, beleidskennis, professionele kennis, dat zijn de heersende kennisbronnen. Maar uiteindelijk bestaat er ook iets als ervaringskennis. Wat doen bepaalde zaken met jou? En kijk, dat is relatief simpel. Hè? Als je iemand kent die de bijstand aanvraagt en je ziet hoe die persoon worstelt met die ingewikkeldheid van die formulieren, ja, dan weet je als beleidsmaker, misschien moeten we die formulieren hier gaan aanpassen. Dus het zit hem ook in kleine dingen. Je hoeft het niet per se meegemaakt te hebben, maar je moet je wel openstellen voor het feit dat wat voor jou je werk is en een abstracte discussie en daardoor vaak een technische operatie, dat voor anderen wel hun leven is. En ik denk wat zou kunnen helpen voor beleid op heel korte termijn is principieel bescheiden zijn, beseffen dat het niet per se een groep is waar je alles van kan ingeven, waar je alles van weet en waar je niet van weet hoe het leven voor hen is. Mm-hmm. En beseffen dat je eigen normen en waarden vanuit een hopelijk dan beter georganiseerd leven en een leven zonder al te veel schaarste, dat jouw normen en waarden heel anders zijn dan die normen en waarden van die groep. Ja. En dus heb je die groep nodig voor het maken van beleid. En hoe kan je dat dan doen? Nou, ik denk dat er twee sporen zijn. Er is het spoor van ervaringsdeskundigheid. En dat is, ja, je gaat echt wel kijken van, klopt iets wat we doen? Is dit een goede beslissing? Maar er is ook het spoor van ervaringskennis. En dat is zorgen dat mensen in plaats van, wat ik zeg, ervaringsdeskundigheid is het krijgen van spreektijd. En al die een cadeaubonnen, dan mag je naar huis. Ervaringskennis is het adopteren van die kennis, van die ervaringen. En het mooie zou zijn dat mensen zelf mee beslissingen kunnen maken. Maar we moeten er ook rekening mee houden dat die systeemwereld ook heel complex is. En dan denk ik dat je eigenlijk op zoek moet gaan, en dat zie je nu ook wel bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Die zijn op zoek naar streetwise ambtenaren. Mensen die enerzijds het systeem kennen, maar anderzijds ook wel net wat andere ervaringen hebben dan de doorsnee ambtenaar, om het zo even te zeggen. Streetwise ambtenaren. Ja. Dat zijn dus misschien wel de oplossing. Tim Sjongers, bedankt voor dit gesprek. Fijn dat je naar onze studio wilde komen. Onze serie gaat morgen weer verder. Dan gaat Willemijn Veenhoven langs bij Lammy in Wormerveer. Zij deelt voedsel uit aan mensen die te weinig geld hebben, maar komt sinds kort zelf ook niet meer rond. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Zometeen een half 1 bespreken we de terugblik van onze eigen politieke redactie. Want crisis genoeg, de Kamerleden sommen ze zelf gewoon even voor je op. Energiecrisis, asielcrisis, koopkrachtcrisis, klimaatcrisis, stikstofcrisis, wooncrisis, Schipholcrisis. Asielcrisis, bestaanszekerheidscrisis. Stikstofcrisis, wooncrisis, daar kom ik niet, denk ik. De koopkrachtcrisis, energiecrisis, klimaatcrisis, stikstofcrisis, asielcrisis. Nou, u hoort het, dat gaat nog wel even door al die problemen in het land. Maar we wachten niet langer, want we gaan eerst even naar het NOS Journaal met Levi van Eck. NPO Radio 1. De oud-president van Zuid-Korea, Lee, heeft van de huidige president Yoon gratie gekregen vanwege zijn slechte gezondheid. Lee werd in 2008 gekozen tot president. Na zijn presidentschap kreeg hij 17 jaar celstraf voor corruptie, verduistering en omkoping. Mensen die vorig jaar in Nederland asiel aanvroegen, hoorden meestal dat ze mochten blijven. Van de ruim 16.000 asielzoekers kreeg bijna driekwart een verblijfsvergunning. Daarmee heeft Nederland een van de hoogste percentages van Europa. Het gemiddelde in Europa ligt op 38%. In het centrum van Tilburg is vannacht een explosief afgegaan bij een shisha-lounge. De zaak heeft flinke schade opgelopen. Ook omliggende panden raakten beschadigd. Door de explosie sprongen alle ruiten van de appartementen boven de shisha-lounge. En in de Filipijnen zijn zeker 13 mensen omgekomen bij een overstroming. Meer dan 20 mensen worden nog vermist. Door hevige regen tijdens de kerst moesten zo'n 45.000 mensen hun huis uit. En Bianca Damink weet nog waar het aansluiten is. Bianca. Het is vooral druk op de wegen in Brabant, vooral bij Eindhoven en Breda. Wat ook opvalt is de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Daar heb je bijna 40 minuten op onthoud tussen Stroe en Hoevelaken door een pechgeval. De linkerrijstrook is daar dicht. En op de A76 in het zuiden van het land sta je vast van Heerlen naar de Belgische grens. Vanaf Geleen staat er file en dat komt doordat er problemen zijn met het wegdek. En de vertraging daar is 20 minuten. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vraag, is dat Cesar Majorana? Goedemiddag. Ja, het is alweer bijna 2023, dus... Goeie vraag. Goed moment om te vragen, wat vinden we van al die glanzende nieuwe AI-vooruitgang van het afgelopen jaar? Nou ja, laten we kijken. We hebben ChatGPT, de revolutionaire chatbot. En die kan ons al helpen met het boeken van alles van vakanties tot zelfs het geven van relatieadvies. Wie heeft er nu nog behoefte om echte mensen te spreken als we gewoon met onze digitale assistent kunnen praten? Laten we niet vergeten hoe dit jaar al artificiële intelligentie van veel vertalers het werk heeft ontnomen. Waarom zou je nog de moeite doen om een tweede taal te leren als je gewoon je telefoon met bijna menselijke intelligentie kunt laten vertalen? Het is alsof we hele beroepen uit de weg ruimen en ons laten vervangen door machines. Je hoort ons denken, maar ach, als het ons leven makkelijker maakt, waar zouden we ons dan daar druk over maken? Nou, neem bijvoorbeeld de nieuwe autonome voertuigen die onze wegen gaan overspoelen. Waar moeten al die taxichauffeurs en vrachtwagenchauffeurs heen? Waarschijnlijk zijn ze hun baan kwijt aan een machine die nooit moe is of een fout zal maken. Maar ja, hoef je tenminste geen zorgen te maken over een dronken bestuurder of vermoeide chauffeur die al 36 uur aan het rijden is voor Uber. Het lijkt wel alsof AI ons steeds verder wegduwt van de menselijke connectie en interactie die we zoeken. We laten ons steeds meer leiden door machines, steeds minder bewust van de gevolgen hiervan. Maar ach, als het ons leven makkelijker maakt, waarom zouden we ons daar druk over maken? Oké, tot die zin net, dus die zin die ook een beetje dubbel is gebruikt trouwens. Maar tot daar is die hele radiocolumn van net geschreven door ChatGPT. Een AI-tool, dus niet door mij. Vanochtend om 9:45, terwijl ik ontbijt maakte en daarna dus ook nog tijd over had om de hele bakplaat in de oven te poetsen, die ook nog eens goor was van de etensresten van kerst. Nou, toen vroeg ik dus aan de beste AI-demo op de markt: schrijf een column over hoe in 2023 AI al onze banen verandert. En doe het in een cynische toon. Dat vinden de luisteraars leuk bij Radio 1. De AI deed dat in minder dan 10 seconden. En ik heb dus alleen nog maar hier en daar een zin ingekort. Oké, het resultaat is een klein beetje als een spreekbeurt in HAVO4... maar u bent sowieso van mij niks anders gewend op de radio. Het moet groeien. En dat is precies wat ik voorspel voor 2023. Want AI gaat heel veel creatieve beroepen permanent veranderen. Precies het werk waarvan men dacht, de computer pakt ons niet, kan nu al half worden overgenomen door robots met enorme datasets. En dat is nog niks. Met de revolutie die dit is voor bijvoorbeeld iets als klantenservice. Een chatbot heeft wel zin om te luisteren naar je vraag over een stofzuigerzak serienummer. Lieve luisteraars van de Nieuwsbv, ik wil u zeggen, het was een mooie tijd. Dank u wel. Ik zeg het ook namens Pieter, Ellen, Lisa, Kees, Marcel en Dolf. Niet dat ik denk dat er zometeen geen columnisten bestaan, maar dit jaar was misschien de laatste keer dat wij de enige menselijke schrijvers waren op dit medium. Helaas. Ik hoorde dat ze nog mensen zoeken bij de NS, gelukkig. Wij gaan jullie blijven volgen natuurlijk. Wij gaan het in ieder geval hier in de gaten houden bij de Nieuwsfabriek. Ik blijf het volgen. We gaan het blijven volgen samen met jullie. Dank jullie wel. We gaan het op de voet volgen. We gaan het in de gaten houden. Deze week onze kerstserie We Blijven Het Volgen. Want dat roepen wij als presentatoren maar al te graag als het aan het einde van het gesprek is. We gaan het blijven volgen. Deze week bespreken we dossiers die we als Nieuwsbv zijnde blijven volgen. Wat is er dit jaar gebeurd en gaat dit nog spelen in het volgende jaar, in 2023? Met vandaag de politieke onderwerpen die wij als de Nieuwsbv belangrijk vinden. En daarom hier in de studio bij mij aangeschoven. Fijn dat ik het jaar met jullie nog mag eindigen eigenlijk. Okay. Onze politieke redactie Peter K. en Anna Plezier. Goedemiddag. Goedemiddag. Beiden. Goedemiddag. Anna, politiek redacteur van ons programma. Ja. Peter K., onze politiek duider. Ons alles rondomtrent politiek. Anna, bij jou beginnen even. Je hebt al vaak onderwerpen gemaakt waarvan we zeggen, nou, dat gaan we nog even blijven volgen. Dat is ook vaak in de politiek. Je moet het blijven volgen. Wat wil je deze middag met ons bespreken? Ja, ik ging inderdaad even kijken van wat zijn nou de grote onderwerpen van dit jaar. En toen dacht ik, dat zijn er nogal veel. Want bedenk even dat in januari, aan het begin van het jaar, toen stond het nieuwe kabinet op het bordes, nog met 1,5 meter afstand tussen de bewindspersonen in. Kan je bijna niet meer voorstellen. En in die tijd is er gewoon superveel gebeurd. Al die crisis die we net ook al even hoorden. De coronacrisis, woningcrisis, oorlog in Oekraïne, stikstofcrisis, you name it. Maar uiteindelijk hebben we er toch 3 uitgekozen waarvan wij denken, nou, dat is echt Nieuwsbv. Dat is hier heel veel langsgekomen en die halen we er nog even uit. Nou, die gaan we eruit halen. Bijvoorbeeld deze. Laten we even luisteren. Het vertrokken PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk heeft zich schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, zoals liegen en bedriegen. Dat blijkt uit onderzoek van een bureau dat de partij had ingeschakeld. Het bestuur van de politieke partij Volt zet Kamerlid Niloufer Gundogan, zoals verwacht, uit de partij. Aanleiding zijn de meldingen van grensoverschrijdend gedrag door Gundogan tegen een fractiegenoot en medewerkers van Volt. De zaak draait om Frans van Drimmelen, een partijstrateeg van D66. De Volkskrant bracht zaterdag naar buiten dat hij een medewerker stalkte, bedreigde en chanteerde. Komt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep. Er wordt haar een schrikbewind verweten en er zou sprake zijn van machtsmisbruik. Dat zou hebben geleid tot een onveilige werkomgeving. Ja, een grensoverschrijdend gedrag in Den Haag. Dat is ook echt jouw dossier. Jij volgt het al jaren en deed er onderzoek ook naar. Ja. Wat voel je op dit jaar? Nou ja, dit was wel echt ook het onderwerp van het jaar. We hebben nu even er 4 op een rij gehoord. En wat vooral de gemene deler is, en nu wil ik niet mezelf schouderklopje geven, maar je zei al, ik ben hier langer mee bezig. En ik heb toen ook al jaren geleden gezegd van ja, wat gaat hier nou mis? We hebben niet echt goed beleid liggen. Wat doe je als partij als er iets gebeurt? Wat doe je als partij als je meldingen binnenkrijgt? Hoe los je dat op? Hoe ga je daarmee om? En wat we eigenlijk zien bij deze 4 voorbeelden is dat het bij alle 4 helemaal mis is gegaan met de aanpak daaromheen. Dus even los van wat zeg maar de persoon in kwestie heeft gedaan, hoe ga je daar volgens mee om, wat ga je doen? En dat is wel iets wat in Den Haag nog heel erg een probleem is. Ja, de reactie op een melding van grensoverschrijdend gedrag, de onderzoeken die daaromheen dan gebeuren, en is in de plek ook van zo'n persoon dan binnen de partij. Laten we eens even langslopen dan, de 4 grootste. Ja, je had Van Drimmelen van D66. Er was een rapport over verschenen en daaruit bleek dat er niet echt wat mis was bij D66. En toen bleek er toch dit jaar dat er een geheime paragraaf, een geheime bijlage was. En daarin stond toch wel dat het niet helemaal jovel was bij de partij en dat hij toch wel hele grote fouten had begaan. Maar ja, dat hebben ze dus achtergehouden. Gezegd dat alles openbaar was, wat niet het geval was. Nou, dan heb je Gijs van Dijk, was een PvdA-kamerlid die ook werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Daar is een onderzoeksrapport ook over verschenen. En toen heeft de partijvoorzitter even gevraagd of ze de conclusie konden aanpassen, nou ja, zodat ze hem weg konden sturen. Nou ja, zo kan ik nog wel even doorgaan. Eigenlijk is bij alle bij allemaal is het gewoon niet helemaal goed gelopen in het proces, zeg maar. Mm-hmm. Ja, Ariep Gundogan, dat zijn ook nog twee grote waar natuurlijk veel om me heen is gebeurd. Ja, Peter, we horen je al een beetje zuchten. Want hoe kijk jij hiernaar als politiek duider, naar deze omgang met grensoverschrijdend gedrag? Nou ja, vind ik het heel mooi dat Anna dat onderzoek al tijden op de voet volgt, ja, en daar ook mee bezig mee was. En ja, je schrikt wel van de voorbeelden die voorbij komen. En ik vrees ook een beetje dat we er nog lang niet klaar mee zijn. Want als je ziet wat er nu in de media allemaal speelt, naar aanleiding van Matthijs van Nieuwkerk, en als je weet hoe er in de media wordt gewerkt, dat is vaak onder grote druk. Dat is natuurlijk in de Kamer precies hetzelfde. Mm-hmm. We hebben nu 4 voorbeelden gehoord. Ik kan me niet voorstellen dat we komend jaar niet meer voorbeelden gaan horen, omdat ook mensen eerder hun beklag gaan doen over zaken die in het verleden gespeeld hebben. Ministers, Kamerleden op belangrijke posities. Ik denk niet dat die zich altijd top gedragen hebben. Dus ik kan me voorstellen dat we het topje van de ijsberg nu zien en dat we nog wel een aantal andere kwesties voorbij gaan zien komen. Ja, maar dit... En des te belangrijker is wat Anna zegt, dat er ook een soort procedé komt hoe je daarmee omgaat. Want daar, inderdaad, daar ontbreekt het aan. En dat heb je bij al die kwesties, die werden allemaal nog rommel opgelost. En die zaak van Ariep is natuurlijk nog lang niet klaar. Nee, precies. Maar hebben jullie het idee dat partijen nu in recordtempo dat dan voor zichzelf op papier aan het zetten zijn, die procedures aan het maken zijn? Nou, de Tweede Kamer is wel mee bezig, ook met Mariette Hamer. Die hebben wel nu allerlei, die zijn bezig met protocollen. Die hebben ook nieuwe mensen aangesteld, commissies die daarnaar moeten gaan kijken enzovoort. Dus het wordt wel aangepakt. Alleen ik denk dat het blijft gewoon heel erg lastig, omdat het eigenlijk een nieuwe kwestie is. Vroeger was het überhaupt geen probleem. Dus we zien dat dit nu aan de hand is. Dan heb je slachtoffers, dan heb je daders, dan heb je de hele partij eromheen. Ben je medeplichtig als je het hebt gezien en er niks van hebt gezegd. Dus het is een heel nieuw iets waar we eigenlijk over na moeten denken. Dus we zijn er wel mee bezig, maar ik weet niet, en dat is wat Peter K. ook wel zegt, ik weet niet of we nou zeggen, volgend jaar hebben we helemaal helder hoe we dat moeten gaan doen. Het is iets waar ik dan nu over ga zeggen, dat moeten we blijven volgen, volgens mij. Met Anna moet dat sowieso blijven zeker, volgen. Ja. Een ander onderwerp dat echt enorm speelde dit jaar, we hoorden het net ook nog in het nieuws van 12 uur, was het varende asielbeleid. Goedenavond. Honderden buitenslapers voor het hek in Ter Apel en duizenden wachtende erachter en op andere plekken in het land. Er is structureel te weinig plek. Is de hitte overdag het probleem? 'S nachts is het juist de kou. Voor het eerst in hun bestaan verleent een team van Artsen zonder Grenzen hulp aan vluchtelingen in Nederland. Door een gebrek aan hygiëne heerst er schurft en andere huidaandoeningen. En mensen met wonden lopen infecties op. Het opvangprobleem is al maandenlang een opvangcrisis. Als u hier op uw werk komt iedere dag weer en u treft dit aan, wat denkt u dan? Ja, dat dit niet om aan te zien is eigenlijk. Dit zou zo snel mogelijk opgelost moeten zijn. Na dagen overleg is er weer een plan van het kabinet, waarbij de grote vraag is of het nu wel helpt. Falend asielbeleid, dat volgden we het afgelopen jaar. Er kwam een oplossing, nieuw beleid. Hielp dat ook echt? Nou, het kwam een beetje een rommelige oplossing, eerlijk gezegd. Want we hebben eerst een soort deal gezien tussen de coalitiepartijen, waarbij een inreisbeperking werd vastgelegd voor nakomers. Daar werd meteen van gezegd, het is juridisch, dat rammelt aan alle kanten, dat wordt helemaal niks. En die is al 2 keer verworpen door een rechter. En inmiddels is het kabinet weer in een hoger beroep gegaan. En niet omdat ze denken dat het überhaupt gaat werken, want dat gaan ze opnieuw verliezen, maar alleen maar bedoeld om tot uitstel te komen. Nou, dat was één kant, de inreisbeperking. De andere kant was de spreidingswet. Mm-hmm. Waarom? Gemeentes willen geen asielzoekers opnemen. Vinden dat ook allemaal politiek gevoelig liggen. Alle burgemeesters roepen, geef ons een spreidingswet, waardoor de overheid, de landelijke overheid, bepaalt hoeveel mensen een gemeente moet opnemen. Weg met die vrijwilligheid, je moet het gewoon opdragen aan de gemeente. Precies, en dan hoeven wij geen verantwoordelijkheid te dragen. Dan kunnen wij het uitleggen aan onze bewoners. Nou, spreidingswet, ja, dat wilden de meeste. De coalitiepartijen wilden dat eigenlijk allemaal heel graag, behalve natuurlijk de VVD, want die dachten van dan komen er de stromende mensen binnen. En sterker nog, erger nog, dan gaat de PVV zeggen, jullie laten asielzoekers komen, weet je wel, met die spreidingswet. Dus er moesten allerlei regeltjes op bedacht worden. En uiteindelijk is de VVD schoorvoetend akkoord gegaan met die zogenaamde spreidingswet, waarvan we nog maar moeten zien of die ook wel weer juridisch houdbaar is volgend jaar. Kortom, asiel blijft een slepend dossier. En het pijnlijke is dat we die mensen wel voor de deur liggen zien liggen bij Ter Apel. Nu even niet, maar dat kan zomaar weer gebeuren volgend jaar. Dus. Want hoe staat het er nu mee, Anna? Ligt voor 23 een dergelijk plan, zodat we wel mensen buiten... niet meer buiten hoeven laten liggen? Ja, ik zou willen zeggen dat het helemaal een kan en kruiken is. Dat zou mooi zijn. Ik heb ook wat coalitiepartijen gesproken hierover. En die zeggen, nou ja, dat gaat niet meer gebeuren. We zijn met plannen bezig. Maar wat het nare hieraan is dat we dit vorig jaar, voordat al die mensen buiten sliepen, ook al het probleem aan zagen komen. Dat het niet is gelukt om dat op tijd op te lossen. Nou ja, Peter vertelde net al dat het daarna ook allemaal erg moeizaam liep. En dat er weer tijd gerekt wordt. Nu blijkt dat er vanaf 1 januari waarschijnlijk nog steeds een tekort is van ruim 10.000 opvangplekken. En dat blijkt uit een vertrouwelijk transitieplan van het COA en RTL Nieuws en ANP. Die hebben dat ingezien. Nou ja, dus de vraag is, als er nu nog zoveel tekorten zijn, gaat dat dus opgelost worden? Ik weet het niet. En ik denk dat wat we net ook zagen, grensoverschrijdend gedrag. Kijk, als het niet goed opgelost wordt en als je elke keer denkt, nou ja, ik geef iets aan, maar er is een hele rommelige procedure. Nou, dat zie je hier eigenlijk weer. We zien een probleem, er komt volgens een hele rommelige procedure. Ja. En dat is wel... Dus ik weet niet, ik heb er een hard hoofd in. De coalitiepartijen kijken er anders naar. Maar... Ja, zeker. Nou, dat moeten we dus ook gaan zien in 2023. Ook dat moeten we gaan blijven volgen met elkaar. Over rommelige oplossingen gesproken en op het laatste moment nog dingen voor elkaar krijgen. Een ander thema dat dit jaar domineerde, dat was onze eigen portemonnee. Na de coronacrisis kwam er een energiecrisis overheen met torenhoge energieprijzen en ook inflatie. Ons land is in de greep van een grote crisis. Meer dan 1 miljoen huishoudens hebben problemen met het betalen van hun energierekening, boodschappen en ander levensonderhoud. De huidige energiecrisis betekent voor ons dat we toch echt wel op de uitgaven moeten gaan letten. Want bruin kan het anders niet trekken. We willen dus het pakket dat we afspreken zo snel mogelijk invoeren. En in de tussentijd maken we aanvullende afspraken met energiemaatschappijen, zodat ze niemand afsluiten. Mensen mogen nu niet in de knel en in de kou komen te zitten. Ja. Omdat ze door deze bizarre omstandigheden op de markt... Dus dat kunt u beloven? Ja, en ik merk ook dat energiebedrijven dat ook willen. Wij stoppen per direct met het leveren van energie op uw adres. Ondanks dat we u meerdere betalingsverzoeken hebben gestuurd, heeft u nog steeds een betalingsachterstand. Ja, die energiecrisis, bij veel mensen een probleem. Bij steeds meer mensen ook een probleem. We kennen allemaal de schrijnende verhalen van mensen die helemaal vastzitten, financieel gezien ook daardoor. Heeft de overheid adequaat gehandeld, vind jij, Peter K? Nee, absoluut niet. De linkse partijen waarschuwden in november al voor een energiecrisis die eraan zou komen. En toen wisten ze nog niks van die oorlog in Oekraïne. Vorig jaar november hebben we het over, hè? Ja, en toen werd er al gezegd, we moeten daar iets aan sleutelen. Toen kwam de crisis in Oekraïne en toen is er... Dan was er wel een soort paniek van, oké, wat moeten we gaan doen? Kunnen we iets doen? En toen werd er steeds gezegd, nee, volgens de Europese regels mogen we daar geen steun verlenen. Mogen we dat niet op die manier oplossen? Nieuwsuur heeft een prachtige reconstructie gemaakt hiervan, een paar dagen geleden. En die hebben dat nog allemaal op een rijtje gezet. En wat bleek, dat had makkelijk gekund. En op financiën hebben mensen gewoon eigenlijk verzwegen dat die mogelijkheid er wel was. En de beleidsmakers hebben niet genoeg doorgepakt om toch echt iets te veranderen. Ondertussen, de linkse partijen, Klaver en Kuik, bleven op de muur de rammelen van, jongens, doe nou iets. En ze gingen zelf aan het werk. Ja, en de dag voor Prinsjesdag, 2 dagen daarvoor, werden ze uitgenodigd om langs te komen bij Kaag, om toch even serieus dat probleem te gaan bekijken. En zodat er pas op Prinsjesdag zelf uiteindelijk een akkoord werd gesloten. Nou, en dat toen kon het niet anders dat iedereen steun kreeg. Weet je, als je er eerder mee was begonnen, had je gewoon gericht steun kunnen geven. En nu krijgen allerlei mensen die het helemaal niet nodig hebben toch ook die €190 in de maand. Ja, het kost bakken met geld. En het is niet per se opgelost voor de mensen die het echt nodig hebben. Het is ook echt iets wat volgend jaar nog door blijft ontwikkelen. Ook de recessie houdt in ieder geval nog aan. En waarschijnlijk ook gaat het komend jaar ook nog steeds oplopen voor iedereen. Ja, daar komt nog bij. Als je dus elke keer die energie... het is heel goed dat we dat plafond hebben en dat ze daarbij helpen. Maar dat kun je ook niet jaren volhouden. Hè? Dus, Nee, precies. Dus dat is ook maar een doekje voor bloeden eigenlijk. Ja. Even resume. We hebben 3 onderwerpen eruit gepakt die dit jaar onwijs belangrijk waren, waarvan wij ook zeiden, die blijven we volgen en volgend jaar ook. Kijk, als je het jaar zou samenvatten, hoe zou jij dat dan doen in 3 woorden? Of een paar woorden? Nou, in een paar woorden, de koning zei het heel mooi. De koning, ik mag wel eens een keer gezegd, in de kersttoespraak, die zei, labmiddelen en noodverbanden helpen niet meer. Het moet anders. En dat is nou precies wat er al die jaren is gebeurd. Maarten Verrossen schreef ook een stuk, de ruïnes van Rutte. En ook dat komt er meer of meer op neer. zaken zijn niet goed opgelost. Altijd vooruitgeschoven. Stikstof, klimaat, woningen. Dat zijn een paar pakkende voorbeelden. En nu zegt de koning zelfs, Rutte schiet op. Labmiddelen en noodverbanden. Ik pik het niet meer. Nou, een mooie boodschap toch van Willem-Alexander aan Mark Rutte. Ja, een beetje peper in de reet vooral dus daar in Den Haag. Dat is er nodig. Anne, denk jij ook dat die peper gevoeld gaat worden? Gaat er snelheid komen? Nou, ik hoop het wel. Ik weet het niet zo goed. Kijk, ik denk dat een van de dingen die je kan zeggen is dat er een groot gebrek aan vertrouwen is in de politiek. En ik denk dat we met deze drie thema's best wel goed hebben geschetst waar dat door komt. Want je ziet een probleem en het duurt gewoon heel lang voordat het opgelost wordt. Dat doorschrijft, nou, dat ziet de koning ook. Mensen willen daadkracht. Ja, en dan heb je ook nog het gebrek... Zelfs de koning, ja. Ja, dan heb je nog het gebrek aan vertrouwen, zeg maar, van de burgers in de politiek. Maar dan binnen de politiek zelf is er een record aantal moties ingediend en een record aantal moties van wantrouwen ingediend. Dus nou ja, ik denk dat vooral vertrouwen iets is waar ze dit jaar aan moeten gaan werken. Dat gaan we volgen. In ieder geval jullie even een paar dagen vrij nemen. Dan kunnen we in het nieuwe jaar weer fris starten met een nieuwe politiek jaar en nieuwe acties ook om te blijven volgen. Dank je wel, politiek redacteur Anna Glezier en duider van Bier en Varen. Peter K. voor jullie komst. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Restaurant Corleone in Parijs of de burgermafia in Amsterdam. Deze namen verdwijnen straks mogelijk uit ons straatbeeld. Ook Cosa Nostra, whisky of maffia. Dropjes van het merk Italiano zouden uit de schappen moeten verdwijnen volgens de Italiaanse boerenbond Coldiretti. Er bestaan minstens 300 restaurants en vele producten met maffia-gerelateerde namen volgens eigen onderzoek. En de Europese Commissie is nu aan zet volgens de bond. Het is te hopen dat het bij restaurants en dropjes blijft en dat de heren van de Swedish House Mafia bijvoorbeeld nog weinig te vrezen hebben. Ik stel ze graag even gerust met Don't You Worry Child. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. The songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See heaven's got a plan. Don't you worry now. Dan in de lente van 2021, net nadat de Amerikanen laten weten dat ze Afghanistan zullen verlaten, ontmoet Sinan Chan in Kabul de Joodse Sabilon Simontov. Hij zegt dat hij de laatste Jood in het land is en zweert Afghanistan nooit te zullen verlaten. Ik laat een standvastige Sabilon achter en vertrek. Gerust ben ik er niet op. De spanning in het land is nu al voelbaar. Hier wordt gevreesd voor het ergste scenario, de terugkeer van de Taliban. You trust the Taliban, Mr. President? You trust the Taliban? This is a silly question. Do I trust the Taliban? No. But I trust the capacity of the Afghan military. Ja, vertrouwen hebben in de Afghaanse militairen om de Taliban tegen te kunnen houden. We weten allemaal hoe dat is afgelopen. En hoe gaat het nu met Sabilon? Dat onderzoekt Sinan in zijn nieuwe documentaire De Laatste Zoon, vanavond te zien op NPO 2. En Sinan is hier in de studio. Welkom. Hallo. Sabilon, op het moment dat jullie elkaar ontmoeten, was het... hoe was het al met hem? Was hij echt op dat moment de laatste Jood in Afghanistan, zoals hij zichzelf noemde? Nou, dat zegt hij natuurlijk. Ja. En misschien zitten er nog wel anderen die zich min of meer verbergen of verstoppen. Maar van hem wist men dat hij Joods was. Hij woonden ook bij de synagoge in Kabul. Verstopt in een gebouw, min of meer. Gelovig, hè, beleidend. Dus het zou best kunnen dat er nog wel andere Joden zijn die misschien bekeerd zijn of noem maar op. Hij zegt dat hij de laatste is, de laatste was. Want hij is natuurlijk weg uit het land. We hebben hem vorig jaar ontmoet. Ik maakte toen samen met Floortje Dessing een serie over My 9/11. Mm-hmm. En het verhaal was mooi, maar het paste eigenlijk niet in de tweeluik die we maakten. En vervolgens heb ik het samen met mijn collega Danielle van Lieshout, die de regie en de samenstelling heeft gedaan, hebben we dit opgepakt en hebben we daar een mooie docu over gemaakt. Ja, zeker, want je kwam hem dus tegen. En in september 21 komt de Taliban opnieuw aan de macht in Afghanistan. We kennen de beelden allemaal, maar dat is ook een moment waarin andere geloven in het land zich moeten gaan vrezen dat ze opgepakt worden of whatever. Dus je moet het land verlaten eigenlijk. Ja. Jij verliest op dat moment het contact met Zabulon. Je weet niet of die nog in het land is, of de Taliban hem aan te pakken hebben. Je weet het niet. En je besluit een zoektocht te starten. Ja. Neem ons mee in die zoektocht. Hoe verliep die? Nou ja, we hadden hem dus net voor de inval van de Taliban hadden we hem gesproken in mei. Toen werd al aangekondigd door Biden ook van we gaan echt weg. We trekken ons terug. En toen in die periode voelde je eigenlijk al de spanning in het land. Van wat gaat er nu gebeuren? Hoe ziet de toekomst er überhaupt uit voor ons als straks de Amerikanen en de NAVO zich terugtrekken? Vervolgens hebben we precies, zoals je het zegt, in augustus gezien hoe dat is gelopen. Hè? Echt in een rap tempo hebben ze het land gekregen. Eigenlijk is de sleutel min of meer overgedragen aan ze. En daarna hadden we nog contact met Zabulon. Dat ging via onze researcher Mohammed Hamid. Die ook mee heeft gewerkt aan deze docu. Die hield eigenlijk contact met Zabulon. En op een gegeven moment verdween die dus. En konden we geen contact meer met hem krijgen. Mensen die hem kenden, die hebben we ook nog gebeld, gecontacteerd. Hij was gewoon spoorloos. Wat bleek, dat wisten wij dus niet, dat hij bezig was om het land uit te vluchten. Dat is gelukt via een Amerikaanse rabbijn die dat heeft georganiseerd, mm-hmm. Het heeft bekostigd. En Zabulon is eigenlijk min of meer het land uitgesmokkeld. Richting Turkije uiteindelijk. Waar hij dus nu ook woont. Dus dat kunnen we gewoon verklappen. Ja, met ook het idee vanuit die Amerikaanse rabbijn. Of nou, die hem verkondigde. Om door te gaan naar Amerika. Klopt. Nou, hij is heel erg boos op de Amerikanen. Zabulon maakt veel ruzie. Dus hij wil nu niet meer naar Amerika. Hij is teleurgesteld. Hij wil ook niet naar Israël. Hm. Voor mensen die dan denken van waarom gaat hij dan niet naar Israël? Hij wil niet naar Israël. Eén, omdat hij zaken doet in en rondom Afghanistan. En dan is het lastig als je in Israël woont. En hij heeft nog een zaak met zijn ex-vrouw. Over een scheiding wat al heel lang speelt. Dus die weg is afgesloten. Hij zegt dat hij gelukkig is in Istanbul. Maar je ziet toch ook wel een verdrietige, gebroken en een eenzame man. Het is in ieder geval een minderheid die het land heeft weten te verlaten. Hij zegt gelukkig te zijn in Turkije. Het is niet de enige minderheid die door de Taliban wordt geteisterd. Nee, heel veel. Het verhaal ontwikkelt zich eigenlijk zoals zich dat altijd ontwikkelt. Wij gaan er allemaal in geloven dat het allemaal goed gaat komen. Dat vrouwen alles mogen. En we zien het nu alweer ontstaan. Nee, klopt. Jij bekommert je veel over dat lot van die vrouwen en kinderen. Ook daar. We gaan vanavond deze documentaire bekijken op NPO 2. En het nieuws rondom Afghanistan volgen ook via jou. Bedankt voor je komst en voor de documentaire ook vooral. De laatste zoon is vanavond om 11 uur te zien op NPO 2. Dankjewel. Tot zover de nieuwsbv voor dit uur. Zometeen reis ik met iemand terug naar huis van de kerstdagen. We gaan naar Spitsbergen. NPO Radio 1 luistert naar jou. Vroeger had je een wijkverpleegster, maar dat is ook op een gegeven moment afgeschaft. De eerste twee weken van januari reizen we door het land op zoek naar de thema's en onderwerpen die jij belangrijk vindt. Wat verdient er volgens jou meer aandacht op NPO Radio 1? Zijn ze bij de koeien in de stal geweest met een hapje en een snapje? Laat ook van je horen op nporadio1.nl. En kijk wanneer we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1 luistert naar jou. Nou, wie luistert, weet meer. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Bij BeSure houden we van een beetje beter. Impact maken. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar BeSure.nl. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. Beetje minder autopremie? Ga naar BeSure.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. BeSure, beter verzekerd. Ervaar het zelf met Holland Amerika Lijn tijdens een 8-daagse cruise vanuit Nederland naar de Noorse fjorden. Holland Amerika Lijn, met wie anders? Eén uur. NPO Radio 1. Stefan Komduur. Goedemiddag, straks praat ik met onze speciale gast hier in de Nieuwsbv, Michelle van Dijk. Ze runt de meest noordelijke camping van de wereld op een hele bijzondere plek. Maar eerst even naar het nieuws. Mensen die vorig jaar in Nederland asiel aanvroegen, hoorden meestal dat ze mochten blijven. Het journaal met Levi van Eck. Van de ruim 16.000 asielzoekers kreeg vorig jaar bijna driekwart een verblijfsvergunning. Daarmee heeft Nederland een van de hoogste percentages van Europa, blijkt uit onderzoek van de NOS. Asielredacteur Ellen Kamphorst deed dit onderzoek en zit hier bij mij in de studio. Goedemiddag. Hi. Ja, hoe komt het dat het percentage zo hoog ligt? Nou, het gemiddelde in Europa ligt dus op 38%. Nou, dat is echt een gigantisch verschil als je het over bijna driekwart in Nederland hebt. En dat heeft verschillende oorzaken. En een van die oorzaken is welke asielzoekers melden zich hier. En als je dat bijvoorbeeld afzet tegen een land als Frankrijk. In Frankrijk komen heel veel mensen uit Algerije, omdat in Frankrijk Frans gesproken wordt. En die zouden, als ze in Nederland zouden melden, ook niet mogen blijven. En Nederland trekt met name heel veel Syriërs, Turken, Afghanen. En die krijgen hier een vergunning. Maar dat zouden ze ook krijgen als ze zich elders in Europa zouden melden. Ja, maar zijn er ook nog meer oorzaken? Ja, meerdere oorzaken. Maar een van de andere oorzaken is bijvoorbeeld wie er vorig jaar aan de beurt was bij de IND. Dus de mensen die de asielvergunningen beoordelen. Afgelopen jaren waren er door oude achterstanden heel veel kansrijke asielzoekers aan de beurt. Oftewel asielzoekers uit landen die grote kans maken om hier te blijven. En daarnaast verschilt ook de procedure in Europa. In Nederland horen asielzoekers vaker in één keer dat ze mogen blijven. Omdat in Nederland bijvoorbeeld ze al vanaf het begin af aan een advocaat hebben. En in heel veel andere landen is daar soms een rechter voor nodig. En daardoor zie je ook dat die cijfers in Europa verschillen. Driekwart is dus een hoog percentage, hè? Maar wat zegt dit nou eigenlijk? Nou ja, als je dus die getallen op het eerste gezicht ziet, denk je, nou, wat, Nederland is zo'n mild land als je het vergelijkt met Europa. En dat is ook iets waarin de Tweede Kamer veel ophef over is. En de staatssecretaris doet hier ook onderzoek naar momenteel. Maar als je echt in die Europese cijfers in Eurostat duikt, dan zie je dus gewoon al een heleboel verklaringen voor dat grote verschil. Ja. Asielredacteur Ellen Kamphorst, dankjewel. Een explosie bij een shisha-lounge in het centrum van Tilburg heeft afgelopen nacht veel schade veroorzaakt. Rond 2 uur ging er een zwaar explosief af. Daarbij sneuvelde de glazen pui van het pand en vloog het kozijn eruit. Ook omliggende panden raakten beschadigd. Door de explosie sprongen alle ruiten van de appartementen boven de lounge en van een kledingzaak. Bij de explosie zijn geen gewonden gevallen. Wie erachter zit, is niet bekend. Bedrijven, stichtingen en kerken moeten van banken meebetalen aan witwasonderzoek. Bij ABN AMRO, ING en SNS betalen klanten een maandelijks bedrag om de kosten te dekken die banken maken voor de controle op witwassen en terrorismefinanciering. Ondernemers zijn het er niet mee eens dat ze hieraan mee moeten betalen, maar volgens de Nederlandse Vereniging van Banken zit er niets anders op. Ik denk dat we allemaal gebaat zijn bij een veilig en vertrouwd financieel systeem wat we schoonhouden van dat soort criminaliteit. Dat is waarom we dit doen en dit zijn de kosten die dat met zich meebrengt.

Lee werd in 2008 gekozen tot president. Na zijn presidentschap kreeg hij 17 jaar celstraf voor corruptie, verduistering en omkoping. Zo had hij steekpenningen aangenomen van grote bedrijven, waaronder Samsung. De 81-jarige Lee is al langere tijd ziek. Lee was de vierde Zuid-Koreaanse oud-president die de cel inging. Ook zijn opvolger, Park, kreeg in 2018 gevangenisstraf. Zij kreeg vorig jaar gratie. Het weer, de bewolking neemt toe. Hier en daar valt wat motregen. Het is een graad of 7. Vanavond en vannacht regent het overal. Ook morgen af en toe buien en dan ongeveer 10 graden. Bianca Damink bij de AWB. Waar staat het vast? Vooral in het zuiden van het land is het wat drukker aan het worden op de weg. Heeft ook te maken met een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Leende. Je hebt daar intussen ruim een uur tijdverlies. Er is één rijstrook dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 2 uur vanmiddag vrij is. Op de A76 van Heerlen naar de Belgische grens heb je een kwartier vertraging door problemen met het asfalt. Daar staat file vanaf Geleen. Het is ook behoorlijk druk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. Daar heb je 40 minuten op onthoud. Er staat ook een auto met pech. En op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem is het file rijden tussen de grens en Duiven. En de vertraging is daar 20 minuten. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Een hele goede middag, welkom terug bij de Nieuws BV. We zitten allemaal nog een beetje na deze kerstdagen in deze sfeer. Ja, je dacht misschien, oh, ben ik eindelijk weer af van deze plaat. Nee hoor, we brengen hem gewoon nog even terug, ook naar kerst. Want Chris Ria wist het al, veel mensen reizen met de kerstdagen terug naar de plaats waar ze vandaan komen. Terug naar hun roots. Tijd om even stil te staan bij zaken waar het werkelijk om gaat en om te vragen naar drijfveren en idealen. En dat doen we ook deze dagen naar kerst hier in de Nieuws BV. En vandaag rijd ik naar huis met Michelle van Dijk. Ze heeft de noordelijkste camping ter wereld op Spitsbergen. En die plek die wordt steeds vaker bezocht door toeristen en ook door klimaatwetenschappers. En nu even bij mij hier in de studio. Welkom, Michelle. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. We gaan eens even eerst naar de buitentemperaturen luisteren. 6 graden. Want buiten is het 6 graden op dit moment. Hoe is dat op Spitsbergen? Nou, dat zijn de zomerse temperaturen op Spitsbergen. Die 6 graden? Ja, het is Spitsbergen zomer. Ja, is het daar ook 6 graden nu zo'n beetje? Nee, het werd nu extra koud. De loodgieters, de Watch on Watch, die had al een waarschuwing op Facebook gezet. Mensen, hou je waterleiding in de gaten, want de kou komt eraan. Het wordt in de komende dagen min 25. Dus. Zo. Ja, dus dat zijn wel andere temperaturen. Temperaturen ook waarin jij denkt, nou, dan ga ik ook even naar Nederland. Welke maanden in het jaar ben je hier en niet daar? Nou, de camping- en het toerisme-seizoen is eigenlijk van 1 juni tot 1 oktober. Dus de rest van het jaar zit ik in Nederland. Ja, kom je weer terug en heb je gewoon je plekje hier in Nederland ook waar je verblijft. Maar je komt hier ook terug om te werken natuurlijk. De camping is leuk, maar ik kan me voorstellen, daar kan je niet het hele jaar van leven. Je bent potplantkweker in het Westland en stage manager ook bij Poppodium Het Paard in Den Haag. Zeker weten. Mooie combinatie, ja, die ja, twee zeker, zo. Zeker. Hoe weet je dat met je werk in Spitsberg te combineren? Nou, als kweker zijnde is het niet zo moeilijk. Want een gezegde is, vrouwen bloot handel dood. Dus in de zomer valt er toch niet zoveel te verkopen. En zeker niet aan planten en bloemen. Want ja, iedereen koopt in het voorjaar zijn planten en bloemen. En niet vlak voordat hij op vakantie gaat. Ja, ja, ja. Dus dan is er toch al niet zoveel werk. En in de popcultuur, ja, dan begint het festivalseizoen. En het clubcircuit ligt dan ook een beetje plat. Welke dus gezegden gebruiken jullie daar? Dat weet ik niet. Maar in elk geval is het daarom prima te combineren. Ja, leuk. Een leuke combinatie. We gaan het met je hebben over de plek waar je straks weer mee naar terug gaat. Naar Spitsbergen. Want ik wil eerst even graag naar het begin met je terug. Jouw avontuur in het noorden begon namelijk hiermee. Ja, dat is wel even iets anders dan Chris Ria. Waar luisteren we hierna? Dit was Talisman met een single die het in Nederland helaas nooit goed gedaan heeft. Call My Ecstasy. Ja, terwijl hier toch best wel veel ecstasy wordt gebruikt. Hoe bracht deze muziek jou in Zweden allereerst? Ja, ik moest per se van mijn ouders een buitenlandstage lopen in 1991 trouwens. En ik was toen nog niet zo'n reiziger. En ik dacht, nou, als ik dan toch ergens naartoe moet, dan naar een land waar goede muziek vandaan komt. En dat is Zweden. Dus zodoende, ja, de Zweedse muziek heeft me naar Zweden gebracht. De ja. Zweedse muziek heeft jou naar Zweden gebracht. Ja. En wat in de Zweedse muziek heeft jou daar naartoe gebracht? Ja, een speciale sound is dat eigenlijk. De Zweedse rockmuziek, en dit is dan een beetje crossover met funk. Maar de Zweedse rockmuziek is altijd zeer herkenbaar geweest. Invloeden van Amerika, maar vooral de manier waarop het geproduceerd is. Dat herkende je eigenlijk altijd gelijk al. Denk aan ABBA, maar ook later in de rockmuziek. Mm-hmm. En die sound, die trok mij altijd enorm. Ja, en was het wat dat betreft thuiskomen toen je in Zweden binnenkwam? Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, want daar staat natuurlijk ook als je aan het werk bent de radio gewoon op. Ja, dat was helemaal geweldig. Dat was je eerste stap naar het noorden. Het is interessant, ik vond het grappig dat je zei, ik was eigenlijk nog helemaal niet zo'n reiziger. Want er gebeurde daar blijkbaar iets in Zweden, waardoor je gepakt werd door het noorden. Want van Zweden ging je naar Spitsbergen. Weet je nog het eerste moment, hoe kwam je überhaupt ooit op Spitsbergen? Ja, Zweden is me lang blijven trekken. Dus iedere zomer stapte ik op de motor en reed ik door Zweden. Uiteindelijk ook door Noorwegen, door Finland, door IJsland. Ik heb een poos in IJsland gewerkt. En toen ik dat 10 jaar gedaan had, dacht ik, nou, Scandinavië heb ik nou gezien. Ik wil wel eens naar Oost-Europa. En in die tijd had je nog geen internet. We hebben het over eind jaren 90. Dus je had gewoon nog reisbrochures. En Oost-Europa was nog niet zo'n hele, nou ja, bekende bestemming. En een van de reisbrochures die Oost-Europa aanbood, daar stond ook Spitsbergen in. En toen had ik voor mezelf besloten, nou, dan kan ik beter eerst dat blokje afmaken, blokje Scandinavië en Spitsbergen, voordat ik het volgende blokje Europa pak. En weet je nog wat ze zeiden in die brochure over Spitsbergen? Nou, niet zoveel. Er was gewoon een bootreis. Nee. En ja, en dat, nou ja, dat, ik was gewoon nieuwsgierig genoeg. Ik kende natuurlijk Scandinavië, ja, de Faroe-eilanden, IJsland. En ik stelde me zoiets een beetje voor bij Spitsbergen. IJsland, Faroe-eilanden. En dat klopte eigenlijk ook wel. Ja, want wat trof je aan? Wat bracht Spitsbergen jou wat je daar hield? Niets. Heerlijk. Gewoon niets. Er is niets. Lege velden. Leegte, ruimte, honderden rust. Kilometers weg kunnen kijken. Juist, 200 kilometer zicht bij goed weer. Geen boom die je zicht blokkeert. Gewoon niets. En het feit dat, dat sommige mensen de natuur ook gewoon de natuur is en mag zijn en kan zijn. Want die rust, bracht het ook een soort rust in je hoofd dan die je lang kwijt was? Nou, kwijt, ik denk dat ik hem gewoon nog nooit zo gevoeld had. Ik kom natuurlijk uit de Randstad, uit Nederland. Alles is hier maakbaar. Alles in Nederland is gemaakt. Zelfs de natuur in Nederland is gemaakt. Dus ja, dan alles wat totaal puur is, dat was gewoon een mooie balans is dat. Ja, nou, dat is zo ver gekomen. Zelfs dat je een camping hebt geopend of Spitsbergen. Was die camping er al? Heb je het overgenomen of ben je hem echt zelf? Nee, hij was er al. Ja, toen in 1975 op Spitsbergen het vliegveld werd geopend. Toen kwam tot grote schrik van die mensen, daar kwamen er ook toeristen. Dat vliegveld werd vooral geopend voor de inwoners zelf? Ja, en als prestige voor Noorwegen. Het vliegveld werd geopend omdat de Nooren wilden vieren dat zij 50 jaar de soevereiniteit over Spitsbergen hadden. Dus toen kwam er een vliegveld. Toen kwamen er opeens mensen die daar niet woonden of werkten. Dus toeristen. Toen dachten ze, oh jee, die moeten we uit de stad zien te houden. Dat de mensen niet hun tentje midden tussen de huizen op gaan zetten. Dus toen hebben ze die camping geopend in 1976. Nou, en die heb jij op een gegeven moment overgenomen. Zeker. Dat lijkt me interessant. Je staat daar, je hebt er misschien een paar nachten al geslapen. Je werd verliefd misschien wel op de plek. Nou, ik wilde terug naar Spitsbergen nadat ik die reis gemaakt had. Maar het is best een dure bestemming. Dus, heb ik een baantje gezocht. Tegenwoordig is dat heel normaal, workway. Maar in die tijd was dat nog niet zo normaal. En ben ik op die camping terechtgekomen in 2004. En langzaam getraind als wandelreisgids op Spitsbergen. Maar tussen de reizen door, of de dagtochten door, woonde ik gewoon op die camping. En toen in 2007 die camping te koop kwam, ja, toen dacht ik, ja, bij de volgende eigenaar moet je maar afwachten of je op die camping kan wonen. Voor niks was het, tegen corvée. Mm-hmm. Dus ik denk, nou, als ik hem nou gewoon zelf koop, dan heb ik sowieso een woonplek als ik daar werk als gids. Nou, en dat heb je gedaan. En dat heb ik gedaan, uiteindelijk. Ja. Gids je ook dan nu nog steeds? Ja, zeker. Ja, het merendeel. 3 maanden per jaar werk ik als expeditieleider op schepen. En dan tussen mijn reizen door woon ik steeds in een tentje op de camping. Wauw, wat heb jij een leven. Heerlijk. Dat is goed uitgevonden. En dus de camping waar mensen komen overnachten. Ook wat kost een nachtje op Spitsbergen? 15 euro. Ja. Ja, dus je moet er wel even misschien wat prijzig naartoe komen. Dat valt ook best mee. Ik denk dat je voor 450 euro een retourtje naar Spitsbergen hebt. En dan dus een plek op de camping, ook bij jou, Michelle van Dijk. De camping wordt ook door steeds meer toeristen gevonden. Maar ook door klimaatwetenschappers. Spitsbergen staat er natuurlijk onbekend. Plek voor onderzoekers. Jij staat daar midden in die klimaatverandering ook. Dat zijn plekken in de wereld waar we dat als geen ander volgens mij Absoluut. Kunnen zien. Merk jij dat ook? Wat zie je? Ja, nou ja, er wordt regelmatig een nieuw regenrecord verbroken. Dat is als campinghouder niet per se goed nieuws. Maar meer nog dan als campinghouder merk ik het wanneer ik werk als expeditieleider. Toen ik in 2001 voor het eerst naar Spitsbergen ging, werd er gezegd, voor augustus kun je er niet op rekenen dat je rondom het eiland kan komen, want dan ligt er nog te veel zeeijs. Hmm. Voor augustus. Tegenwoordig kan men al in juni rond Spitsbergen varen, omdat er al geen zeeijs meer ligt. En de eerste jaren dat ik op die schepen werkte als gids, was het moeilijk om een ijsbeer te spotten in dat zeeijs, omdat je zoveel meerjarig zeeijs hebt. En dat is een beetje gelig. Precies dezelfde kleur als een ijsbeer. En dan zat je gewoon rustig een kwartier, 20 minuten, misschien wel 40 minuten... naar een stuk ijs te turen om te kijken of die misschien zou bewegen of niet. Ja. En dan wist je, oh, het is een ijsbeer of een stuk ijs. Die is wel heel overzichtelijk geworden. En tegenwoordig, ja, meerjarig ijs zie je eigenlijk helemaal niet meer. Ja. Dus als je nu iets gelig ziet, ja, dan weet je wel dat er een ijsbeer op dat ijs ligt. Ja, ijsbeer, je haalt het even aan. Ik denk dat veel mensen die luisteren misschien ook wel even de link leggen met de camping van jou. Want jullie camping kwam ook in het nieuws, zodat een collega van jou daardoor een ijsbeer werd gegrepen. Overleed ook. Iets wat je graag achter je wil laten, volgens mij. Want je wil er verder niet meer over precies, verder praten. Ja, dat ligt. Het was een persoonlijke vriend die ik 17 jaar kende. Dus het is 2,5 jaar geleden. Dus ja, ik laat dat. Denk je wel altijd even weer aan hem als je natuurlijk terugkomt op Spitsbergen? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En wat herinner je dan even? Nou, dat het voor hem ook een geliefde plek was. En hij maakte altijd graag selfies op het bankje op het strand voor de camping, waar je over de fjord kan uitkijken. Ja. Ja, en dat als ik op dat bankje zit, ja, dan denk ik aan het weer even zitten. Ja, als natuurlijk, je thuis komt. Natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Dankjewel. Een fijne terugreis naar Spitsbergen. Ook vooral straks in juni weer, hè, want dan gaat dat gebeuren. Precies. Michelle van Dijk, veel succes daar straks ook weer. Dankjewel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Gaan we nog naar het volgende, want bij het Leids Cabaret Festival valt komend jaar weinig te lachen. Het gaat namelijk gewoon weg. Niet door en niet door corona dit keer, want volgens de organisatie zijn er te weinig deelnemers met talent. Er zijn ze gewoon niet. Aan de lijn Dolf Jansen, die in 89 de prijs won, namelijk wel talent, samen met Hans Lebbes, met wie hij samen het duo Lebbes en Jansen vormen. Dolf, welkom. Goedemiddag. Ja, volgens de organisatie zijn er te weinig deelnemers. Geen talent. Hoe kan dat? Wat zie jij? Nou, laat ik het zo zeggen. Er zijn een paar dingen die spelen. Het is wel zo dat er mensen hadden ingeschreven die wel talent hadden. Alleen je hebt voor een festival heb je er eigenlijk het liefst een stuk of 10 nodig. Zodat je een spannend festival hebt en een finale op niveau. Dus wat altijd meespeelt is je wil dat er voldoende talent is om er een wedstrijd en festival van te maken. En corona noemde je al, speelt wel mee in de zin van dat dus de afgelopen 2,5 jaar heel veel zalen en zaaltjes niet of nauwelijks open waren. Dus mensen die normaal zouden zijn gaan spelen om zichzelf te ontwikkelen, hebben dat niet of veel minder kunnen doen. Dus het speelt wel mee. En dan is het nog steeds, want ik ken de mensen natuurlijk vrij goed, een hele zware beslissing om zo'n mooi en groot festival, wat elk jaar wordt gehouden, niet te houden. Maar het is ook, zoals het heet, een dappere beslissing. Want je kan beter een jaar overslaan en daarna ondertussen nadenken over wat hebben wij nodig, hoe willen we ons als festival ontwikkelen, dan een festival houden waar uiteindelijk misschien net 1 act staat die wel zeer de moeite waard is. Dat is te weinig. En ook weer niet verbazend, want we hebben in Nederland heel veel cabaret en heel veel talent, maar ook 3 grote festivals per jaar en nog een stuk of 3, 4, 5 kleinere. Zoveel talent en elk jaar nieuw talent is ook alweer wat hoog gegrepen wellicht. Ja, precies. Dus misschien moet het festival ook niet zo vaak plaatsvinden, maar wat minder vaak, waardoor we gewoon goed talent hebben. Ik ga daar niks over zeggen, want ik weet dat Leiden prachtig is, ik weet dat Cabaretten en Amsterdam geldt hetzelfde voor. Natuurlijk kan je ook zeggen, gooi het hele zootje samen en doe 1 groot festival per jaar. Maar goed, het zijn 3 verschillende clubs, 3 verschillende plekken in Nederland, Leiden, Rotterdam en Amsterdam. Er zijn allerlei redenen dat die festivals gehouden worden. Er spelen ook nog soms financiële zaken bij festivals. Mm-hmm. Dus het is heel leuk dat we zo'n een bloeiende cultuur hebben. Maar het is denk ik wel oprecht goed dat je zegt, oké, dit jaar vinden wij gewoon dat ons eigen niveau niet halen, dan gaan we het anders doen. En dat blijft een hele pijnlijke beslissing. Maar ik vind het dus ook wel heel goed om dan te zeggen, we gaan erover nadenken en we gaan wellicht zaken veranderen. Maar dat is dan voor 2024. Ja, voor 2024 moeten we dat dus gaan afwachten. En in die tijd mogen mensen wel geïnspireerd raken. En hopelijk wordt er dan zoveel talent ontwikkeld in dat jaar dat ze wel op dat festival staan. Het is natuurlijk ook altijd belangrijk om je te laten inspireren. Welk nummer kunnen we voor jou draaien, zodat talent tot ontwikkeling komt? Waar ik aan moest denken was een liedje van dit jaar van American Aquarium. Een favoriete band van mij. Die schrijft eigenlijk een liedje over dat je soms een liedje hoort waardoor je zelf geraakt wordt. Maar ik denk dan ook, als je toch een schrijver bent, een cabaretier, iemand die dingen maakt, je kunt ook gewoon aan de gang gaan. Liedjes schrijven, materiaal maken, zorgen dat er voorstellingen ontstaan en zorgen dat je mensen weer raakt. En vertelt over hoe jij de wereld ziet. En dit liedje van American Aquarium gaat eigenlijk over dat een liedje je kan raken. En die liedjes die moeten gemaakt worden. En cabaretiers zouden dat kunnen doen. Nou, kijk, en ook vooral gewoon naar het theater gaan. Want wie echt een groot talent wil zien, kan komende week naar de Kleine Comedie. Waar onze eigen grootmeester Dolf Jansen gewoon staat met de voorstelling Frits Bezorgd. We gaan nu eerst eens even daarnaar luisteren en dan naar het theater. Dankjewel, Dolf Jansen. Dankjewel, fijne week. All I Need van American Aquarium. I turned the radio on. How come a song I didn't recognize? The way the singer was singing, my heart was connected, I was hypnotized. How can something that I've never heard in my life pull me back into the light? It's a time, it's a place. De De plaat die Dolf Jansen draait om nieuwe makers van cabaret te inspireren om over een jaar dan weer mee te doen aan het Leids Cabaret Festival. Dit was de nieuwsbv voor vandaag. Door naar onze collega's van Bureau Buitenland, of jouw Bureau Blunderland is het eigenlijk deze week, Chris Keijne. Zeker. Welke blunder staat er op het menu vandaag? Stefan, om te beginnen, wat leuk om je weer op de zender te ontmoeten. En nogmaals hartelijk gefeliciteerd met je Philip Bloemendaal. Ja, dankjewel Chris, ja, voor je mooie woorden ook, nogmaals. Toch ga jij ondanks al je talent ook blunders begaan, want het overkomt de beste. Kijk maar naar de Duitse bondskanselier. We gaan het hebben over de schnitzler, de blunder van Olaf Scholz in Bureau Blunderland. Nou, dat zometeen hier op NPO Radio 1. Morgen is de nieuwsbv gewoon weer. Ik wens jou alvast een fijne middag verder. Vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee, Holland Opera. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Odyssee, deze kerstvakantie in Amersfoort. Holland Opera. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO.